किसी की आंखों का काजल बन जाता है। किसी की जुल्फों का बादल बन जाता है। किसी के तीरों का घायल बन जाता है। जुल्फों का बादल बन जाता है। किसी के तीरों का घायल बन जाता है। जो प्यार करता है पागल बन जाता है, पागल बन जाता है। जो प्यार करता है प्यार करता है, पागल बन जाता है। तेरी रूप।